هر وها بالندکانیش لکاتک دا پول پول با آسمان دا دفرن هر همیان سایشو پرستشو تسبیحاتی خویان زانی و خداش همیشه زانای بوی کدی کن وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير هم آسمان كانوا زوي هر خدا خاون يانا سرنجام قرانوي هموان هر بولاي خدايا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار آیا نبینید که بگمان خدا با آرامی و شنی هورکان با آسمان داد دباد دوائی پیوستیان دکاد با یکوا او سا کلکیان دکاد لسر یک انجا دبینید لطوی او هورانوا که وکو چه وان باران و ترزد بارینید کاته که بفروکه سرو هورکان دکوین بچاچی با من دردکوید که هورکان وقت چیا چون با آسمان داو دولو شیو لنوانیان ده هیا جالسودی او بارانا به هر کس خدا بیاوید خیر و برکت دبخشید هر کسیش که بیاوید لی دور دخاتوا هور بروسک کان اوند بهیزن خریک بریسک کهان بینایی چاوان برید یقلب الله اللیل و النهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار خداي قورا آلو قور بشو روش دكاد براستي آلو شتان دا پندو آموشگاري هيا بوخاون ديدو روشن بيركان والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اروها خدا همو زنده ورچی لآوی چی تایبت دروز کردوا. جاهیان لسر سکی درواد. هشال لسر دو قاج درواد. هشال لسر چوار پی درواد. خدا هرچی بوید دروز تی دکاد. براستی خدا دسالاتی بسر هم مشتیک ده هیا. لقد انزلنا آیات مبینات لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سوين بخدا بيگمان ايمت چندها بلغي رونو عشقرامان دابزان دوو خدا هدايتي هر کسي كا وستي لسر بيتو خوشي بيويت دادات بو ريگو ريباز الراستو دروست ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين دور وكان تنها بزمان دلين يمش باورمان هنا وبخدا وبپیغمبر وفرمان برداريشين کچی لودوا دسته چیان رو ورد جرنو درو دکن آوان ایمان دار نین و اذا دعو الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون اوان کاتک بانگ دکرین بولای برنامه خدا و پیغمبرکی تا فرمان روابط لنیوانیان دا خیرا دسته چیان پش حل دکنو نارزایی در دبرن وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ خو اگر شرع حقك بوان بدات او بملكتشي وفرمان برداري ودين بولاي